گفتن آن جهود علی را علیه السلام که اگر اعتماد داری بر حافظی حق از سر این کوشک خود را در انداز، و جواب گفتن امیرالمؤمنین او را. مرتضی را گفت روزی یک عنود، گوز تعظیم خدا آگه نبود، بر سر بامی و قصری بس بلند، حفظ حق را واقفی ای هوشمند. گفت آری او حفیظ است و غنی، هستی ما را ز طفلی و منی. گفت خود را اندر افکن هین ز بام، اعتمادی کن به حفظ حق تمام، تا یقین گردد مرا ایقان تو، به اعتقاد خوب با برهان تو. پس امیرش گفت خاموش کن برو، تا نگردد جانت زین جرأت گرو. کی رسد مر بنده را که با خدا آزمایش پیش آرد زبتلا. بنده را کی زهره باشد که از فضول امتحان حق کند ای گیج گول. آن خدا را می رسد کو امتحان پیش آرد هر دمی با بندگان، تا به ما را نماید آشکار که چه داریم از عقیده در سرار. هیچ آدم گفت حق را که تو را امتحان کردم در اون جرم و خطا، تا ببینم غایت حلمت شها. اوه کرا باشد مجال این کرا؟ عقل تو از بس که آمد خیر سر، هست عذرت از گناه تو بتر. آنکه او افراشت سقف آسمان، تو چه دانی کردن او را امتحان؟ ای ندانسته تو شر و خیر را، امتحان خود را کنانگه غیر را. امتحان خود چو کردی ای فلان، فارغ آیی ز امتحان دیگران. گر بدانستی که شکردانه ای، پس بدانی کهل شکرخانه ای. پس بدان بی امتحانی که اله شکری نفرستدت ناجایگاه. این بدان بی امتحان از علم شاه، چون سری نفرستدت در پایگاه. هیچ عاقل افگند در سمین، در میان مستراحی پرچمین. زن که گندم را حکیم آگهی، هیچ نفرستد به انبار کهی. شیخ را که پیشوا و رهبر است، گر مریدی امتحان کرد و خر است. امتحانش گر کنی در راه دین، هم تو گردی ممتحن ای بی یقین. جرأت و جهلت شود عریان و فاش، او برهنه کی شود زن افتتاش. گر بیاید ذره سنجد کوه را، بردرد زن که ترازو شیفتا. که از قیاس خود ترازو می تند، مرد حق را در ترازو می کند. چون نگنجد او به میزان خرد، پس ترازوی خرد را بردرد. امتحان همچون تصرف دان درو، تو تصرف بر چنان شاهی مجو. چه تصرف کرد خواهد نقش ها، بر چنان نقاش بهر ابتلا. امتحانی گر بدانست و بدید، نی که هم نقاش آن برده کشید. چه قدر باشد خود این صورت که بست، پیش صورت ها که در علم بیست. وسوسه این امتحان چون آمدت، بخت بد دان کامد و گردن زدت. چون چون چنین وسواس دیدی زود زود با خدا گرد و درا اندر سجود. سجدگه را تر کن از اشک روان که خدا تو وارهانم زین گمان. آن زمان که امتحان مطلوب شد مسجد دین تو پر خروب شد.